Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Muzycznych pejzaży, wydanie 731. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Thank you. There's a lady to show all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are miscued. Rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. buying a stairway to heaven. The Total Experience Gospel Choir. Wydawać by się mogło, że to jedno z takich nagrań, którego tytułów nie trzeba wymieniać. Tak by mi się wydawało, ale niedawno spotkałem się z takim dość popularnym teleturniejem, w którym uczestnik został zapytany, jaki zespół wykonuje utwór Kaszmir, i z pewnością siebie odpowiedział: The Rolling Stones. Więc to było nagranie Stairway to Heaven, drodzy słuchacze, chociaż jeżeli chodzi o słuchaczy Nocy Muzycznych Pejzaży, to na pewno tego nie trzeba by mówić, ale skoro już powiedziałem, to powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawcę, wykonawcą był zespół Heart, czyli zespół sióstr Ann i Nancy Wilson. Bardzo popularne takie nagranie na YouTubie nie tak dawno temu się pojawiło, gdzie Heart zagrał w pięknej sali podczas pięknej gali, a w jednej z lóż na balkonie żyjący członkowie grupy Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones. Za wokół nawet nie jedna, no a na scenie właśnie grupa Heart i tam gościnnie z Jasonem Bonhamem na perkusji. Natomiast tutaj nie z Jasonem Bonhamem, to fragment koncertowego albumu grupy Heart, który właśnie ukazał się na rynku, Heart and Friends. Ta płyta się nazywa Home for the Holidays, taki podtytuł, a zawiera rejestrację koncertu z rodzinnego miasta sióstr Nancy Wilson z Seattle z grudnia 2013 roku, kiedy to z licznymi gośćmi, takimi jak Sean Colvin, Sammy Hagar, Richard Marx i inni, zagrały zestaw utworów często bardzo wiążących się ze świętami, i to w większości były covery Johnny Mitchell, Harry'ego Nilsona, Boba Dylana czy Sammy Hagara. No, wspominam o tym oczywiście głównie ze względu na to brawurowe wykonanie Stairway to Heaven, bo w innym przypadku myślę, że siostry Heart, chociaż nic do nich nie mam i nawet zespołu Heart czasami słucham, to nawet lubię. No, ale to taki specyficzny, oryginalny początek numer jeden. A teraz początek numer dwa. We'll be right back. początek numer dwa i nasi świetni znajomi z tegorocznej edycji festiwalu Ino Rock, czyli grupa Haken. Restoration, tak się nazywa nowy mini albumik grupy Haken, który ukazał się w wersji tylko i wyłącznie cyfrowej. Nie wiem, czy będzie w wersji fizycznej. Grupa zapowiadała go już od początku września 2014 roku na Facebooku zresztą, także tuż po zakończeniu festiwalu Ino Rock wiadomo było, że grupa Haken taką płytę opublikuje. Co to za płyta, co to za trzy utwory, które na niej się znalazły, nieco później, bo jeszcze dzisiaj na tę płytę powrócimy i posłuchamy takiego prawdziwego długasa, który ten albumik zamyka. A na razie początek numer 3. Thank you. początek numer 3, jak najbardziej polski, chociaż śpiewany po angielsku. Grupa Tune kazała nam 3 lata czekać na swój drugi album. Czekaliśmy bardzo niecierpliwie, ja też, bo pierwsza płyta niezwykle mi się podobała. Zresztą przy okazji wydania pierwszej płyty grupa Tune też wystąpiła na festiwalu Ino Rock. To już drugi raz o tym przypominam. No, przypominam, bo powoli zaczynają się przymiarki do kolejnej edycji Ino Rocka, który pod koniec sierpnia 2015 roku. Zobaczymy, kto w przyszłym roku na Ino Rocku wystąpi. No ale na razie o grupie Tune. Album Identity, drugi w ich karierze. Dzisiaj więcej muzyki z tej płyty, także na razie też niczego więcej nie opowiadam, natomiast zapraszam do wysłuchania początku numer 4. People of the planet and the people you know yourself. We are pixies of the green world, gnome and the gremlins and the elf. We live deep in the forest with the birch and the elm and the oak. We are utterly invisible, but what we really love is a joke. What you think about can happen if you think about it most of the time. We all want a planet that's a proper place to live, not the victim of an horrible crime. You don't understand that a river's not a gutter, and the river is the blood through the brain. Poison in the soil is poison in your body, and we're dying of the acid in the rain. So we're coming back like human beings, and we look quite a bit like you. We'll dance and sing and make you grin, and you'll know who we are when we do. You don't even know if the earth is your body, if the ocean's a part of your brain. We don't understand why you want to kill each other if you haven't gone insane. So we're coming back like human beings, and we look quite a bit like you. We'll dance and sing and make you grin, and you'll know who we are when we do. You can do it, you can do it, you can do it, you know you can do it, you can do it, you know you can do it. Thank you. początek numer 4, czyli zapowiadana kilka tygodni temu grupa Gong, która po 4 dekadach działalności wydała kolejny album studyjny i wchodzi w kolejne 10-lecie działalności. Płyta nazywa się I See You, znakomicie się jej słucha. No i jeżeli uświadomi się fakt, że David Allen, lider Gong, ma już 75 lat, to naprawdę można zacząć być optymistą i patrzeć z radością w tę świetlaną przyszłość, jaka być może i wielu z nas czeka, skoro tak wspaniałe dźwięki można w takim wieku tworzyć. Grupa Gong, płyta I See You. No to co? No to przed tygodniem coś tam tajemniczo wspominałem, więc dzisiaj można już zupełnie oficjalnie, jeżeli ktoś jeszcze nie spotkał z tą wiadomością, ale nie wierzę, żeby takie osoby były, 22 i 24 lutego 2015 roku dwukrotnie na koncertach w Polsce grupa UK. To będzie pożegnalne światowe tournée UK. Więcej Eddie Jobson zespołu zbierać już nie będzie, jak to zapowiedział. Także ostatnia okazja, aby ujrzeć na żywo w akcji Eddiego Jobsona i Johna Wettona razem, a wraz z nimi Alex Machaczek i Virgin Donati, znakomity perkusista. Myślę, że to będą dwa niezapomniane wieczory. Bilety sprzedają się bardzo szybko, więc radzę się pospieszyć, jeżeli ktoś ma zamiar wybrać się na ten koncert. Pierwszy z nich 22 lutego we Wrocławiu w przepięknej sali Polskiego Radia, przepięknej sali koncertowej Polskiego Radia. Tam naprawdę odbiór muzyki będzie wspaniały, a wcale nie gorzej będzie dwa dni później, 24 lutego w Warszawie, w Progresji, gdzie to chyba po raz pierwszy zostaną ustawione krzesełka i cały koncert będzie na siedząco. Tu też bilety sprzedają się znakomicie i też nie należy zbyt długo czekać z ich zakupem. UK, 22 lutego Wrocław i 24 lutego Warszawa. Thank you. this thing since arithmetic. MTV's in current phase. Now the sky is clearing, looking through her crystal eyes. Waiting widows grew before her, cutting her back down to size. The thing she's searching for is the only thing she needs. Na pewno The Only Thing She Needs zabrzmi podczas obu tych wieczorów. Jestem o tym absolutnie przekonany. I druga para koncertów, no tak, jak najbardziej, tym razem w kwietniu. 7 kwietnia w Krakowie, w nowo otwartej, przepięknej sali ICE Congress Center i dzień później w klubie Wytwórnia w Łodzi, który to klub też słynie z rewelacyjnej akustyki. Dwukrotnie na koncertach Steven Wilson będzie promował swój nowy album, który ukaże się w połowie lutego, Hand Cannot Raise, ta płyta się będzie nazywać. No i w ogóle jakiś wielki ekran LED-owy, liczne niespodzianki i muzyczne, i pozamuzyczne, także zapowiadają się prawdziwe, fantastyczne, absolutnie spektakle. Tu też apel, po pierwsze ceny biletów do końca roku są tylko niższe, później ich cena rośnie, a poza tym też rozpoczęła się już ich sprzedaż i bardzo szybko się sprzedają, szczególnie lepsze miejsca, tak więc nie należy zbyt długo zwlekać. 7 kwietnia, jeszcze raz przypomnę, ICE Congress Center w Krakowie i 8 kwietnia w Łodzi klub Wytwórnia. W tych miejscach Steven Wilson, jego zespół na 2 koncertach w naszym kraju. in the bag and draw a boat across the noise. Examine the hairline, his archives in the strands. You're telling me something that puts the weakness in my hands. I see what I suppose. I breathe what I dispose. Black wheels get yellow in the sand. I steal every idea I can. Rozpoczyna się zapełniać kalendarz koncertowy na 2015 rok. No mam nadzieję, że za tydzień, może za dwa, będę miał kolejne bardzo przyjemne, jeśli nie rewelacyjne wiadomości dotyczące koncertów w naszym kraju w przyszłym roku. Dzisiaj nasze ostatnie w listopadzie spotkanie. Powinien być cykl Ocalić od zapomnienia, ale tyle nowości jeszcze się nagromadziło, że chciałem koniecznie zaprezentować choć fragmenty z nich, bo przecież od przyszłego tygodnia głównie powtórki albumów tegorocznych i powoli będziemy zaczynali wybierać nasz ukochany, ulubiony album 2014 roku. Czy to, że dzisiaj nie ma cyklu Ocalić od zapomnienia, oznacza, że już w tym roku tego cyklu nie będzie? A nie, tak akurat się nie powinno zdarzyć i myślę, że najbliższe wydanie cyklu Ocalić od zapomnienia, tu myślę, że wielu z was zaskoczą, niech dobrze pomyślę, będzie 8 grudnia. No myślę, że to daje trochę do myślenia, ale myślcie, co też redaktor miał na myśli. A na razie przechodzimy do zasadniczej części naszego dzisiejszego spotkania. Grupa Tune, która wydała swój drugi album, płytę Identity, po 3-letniej przerwie. Istnieją, jeżeli ktoś nie wie, nie pamięta, nie spotkał się jeszcze z nazwą Tune, istnieją od 6 lat. W 2008 roku w Łodzi Adam Heiser i Leszek Swoboda założyli zespół, później dołączyli kolejni muzycy: Janusz Kowalski grający na akordeonie, instrumentach klawiszowych, Wiktor Pogoda na perkusji i wokalista Kuba Krupski. W 2011 ukazała się ich pierwsza płyta, znakomity Lucid Moments. Później mieli przygodę z programem muzycznym, który ja akurat bardzo lubię i zawsze oglądam, Must Be The Music. Tam dotarli do finału ku mojej wielkiej radości i zarazem zdumieniu, co myślę, że w przypadku zespołu grającego tak wysmakowaną, wyrafinowaną muzykę było naprawdę ogromnym sukcesem. No, dzięki temu na pewno mogli się pokazać licznej grupie przyszłych potencjalnych fanów. No a później była praca i tylko praca i nowy album Identity, nieco odmienny od tego pierwszego, mniej akordeonu, więcej fortepianu, bardziej zwarte utwory, bardziej surowe, choć nadal w tych nagraniach sporo psychodelii, ale takiej, jeżeli już, to psychodelii bardziej kojarzącej się, bo ja wiem, z początkiem działalności grupy Pink Floyd na przykład, ale zmieszanej z takim nieco garażowym graniem. Nie wiem, czy wszyscy to od razu za pierwszym razem zaakceptują. Ja grupę Tune połykam bardzo łatwo i od razu. Uważam, że to jeden z absolutnie najciekawszych zespołów na naszej scenie rockowej obecnie. No, ciekawy jestem, czy się ze mną zgodzicie po wysłuchaniu 4 nagrań, które na dzisiaj przygotowałem. Disposable, Deafening, Suggestions i Off. Takie outro na płycie. 4-krotnie grupa Tune. A modern man with a short attention span.